انشاءاللہ عزوجل ہند کے صوبہ گجرات کے اسلامی بھائی گجراتی میں سوال کریں گے اور امیر اہل سنت گجراتی ہی میں جواب دیں گے. والا باپا سو مبلغ بیسی نے ویاخیان آپی سکے اگر کوئی مجبوری ہوئے تو بیسی نے بیان کروا میں واندھو نہیں ابابا بیان کرا تو بدارو سر. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا گجراتی میں کیا مبلغ بیٹھ کر بیان کر سکتا ہے. سیدی امیر اہل سنت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے جواب ارشاد فرمایا اگر کوئی مجبوری ہے تو بیٹھ کر بیان کر سکتا ہے تاہم کھڑے ہو کر بیان کرنا ہی بہتر ہے. صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.